Book 2 29 29 29 في المطعم 1 In het restaurant deel 1 In het restaurant 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Is deze tafel vrij? Is deze tafel vrij? من فضلك قائمة الطعام. Mag ik de kaart alstublieft? Mag ik de kaart alstublieft? ماذا تنصح؟ Wat kunt u aanbevelen? Wat kunt u aanbevelen? من فضلك واحد بيرة. Ik wil graag een biertje. Ik wil graag een biertje. من فضلك واحد مي معدنية. Ik wil graag mineraalwater. Ik wil graag mineraalwater. من فضلك واحد عصير برتقال. Ik wil graag sinaasappelsap. Ik wil graag sinaasappelsap. Min fadlak wahid qahwa. Ik wil graag koffie. Ik wil graag koffie. Min fadlak wahid qahwa ma halib. Ik wil graag koffie met melk. Ik wil graag koffie met melk. Ma sukkar min fadlak. Met suiker alstublieft. Met suiker alstublieft. Min fadlak wahid shay. Ik wil graag thee. Ik wil graag thee. Min fadlak wahid shay ma' limoen. Ik wil graag thee met citroen. Ik wil graag thee met citroen. Min fadlak wahid shay. مع حليب. Ik wil graag thee met melk. Ik wil graag thee met melk. هل عندكم سجائر؟ Heeft u sigaretten? Heeft u sigaretten? هل عندكم منفضة سجائر؟ Heeft u een asbak? Heeft u een asbak? هل عندكم شعلة نار؟ Heeft u een vuurtje? Heeft u een vuurtje? ينقصني شوكة. Ik heb geen vork. Ik heb geen vork. ينقصني سكين. Ik heb geen mes. Ik heb geen mes. ينقصني ملعقة. Ik heb geen lepel. Ik heb geen lepel.